حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از اینکه براءت حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها توسط آیات الهی ثابت شد و رابطه پیغمبر علیه السلام به حضرت عایشه رضی الله عنها تثبیت شد و با همو محبت زندگی خود را ادامه دادن، حضرت ابوبکر صدیق با مسطح ابن اساسه که یکی از مسلمانای بود فقیر و غریب و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با او کمک میکرد، کمک هم میکرد، ولی این هم در کسی بود که در این جریان قرار داشت، این عنوانان را تا بالا داشت. او قسم گفت که دیگه امارت کمک نمی کنم، دیگه تعاونت نمی بخشم. این تعهدش سپرد، الله این آیت را نازل میکنه که نه، یک کسی که خراب کار کرد شما به اساس خرابی از او دست خود را از کارهای خوب باز ندارید، بلکه کمک تا ادامه بدید، معاونت باید ادامه بدید. ولا يأتل أولو الفضل منكم وقسم نخرت صاحبان الرسوخ وفضيلات منكم از شما وسعت و صاحبان وسعت که دارایی و پول داشته باشند، ان یؤتوا از آن که بدهن اولی القربا برای خویشاوندان والمساکین و برای فقیران والمهاجرین فی سبیل الله و آنان که در راه الله جل جلاله بیرون شدن و جهاد میکنن، قسم نخورن که ما با تو کمک نمیکنیم. وَلْيَعْفُوا باید عفو کنن، وَلْيَعْفُوا عفو باید بکنن، وَلْيَصْفَحُوا و در گذرن. ببین قرآن کریم چی جواب میگوید، چون این اتهام بزرگ را میکند و حضرت ابوبکر صدیق فقط میگه که دیگه من امرایت کمک نمیکنم، کمک خود قطع میکنم. الله این آیت را نازل میکنه که ببینید که نباید دست خود را باز بند بکند، آنانی که صاحبان چی هستن؟ فضل و کرم هستن. الله که بعد فضل و کرم داد و تو را الله پاک دامنی داد، به نان دستت نباید بند بکنی. با همو انسانی که چونین اعمال ناشایسته را هم انجام داد، تو هم رایش کمک بکن. چی رقم؟ ولی عفو، عفو بکنید، ولی اصفحو و در گذرن از چی؟ از مجازات اونها. الله جل جلو دیجا میگه که ولی عفو، باید عفو بکند، ولی اصفحو و در گذرن. در این دو نکته است. از یک طرف مصطح ابن اساسه رضی الله عنه از خویشاوندان حضرت ابوبکر صدیق است و از طرف دیگری مسکین است، از طرف دیگری مهاجر و مجاهد در راه الله است. این غلطی را خود کرد، خود تو ابوبکر باید چی بکنی؟ چون صاحب فضل استی باید عفوش بکنی. با ما چی میدهد؟ انگامی که ایقا کار بزرگ کرد و با واسه لازم الله برش میگه عفوش بکن و درگذر از مجازات از اون. بنان این یک نوع مجازات است که تو امرش کمک نمی کنی. حالی که ما مسلمان ها را میگم که او مسلمان، حالی چرا پشت کتفلانه مسلمان سخن نمی گویی؟ چرا امرات روابط ختم می کنی؟ وی بس اما حمیت جاهلیش می گیری شد. ببین اقا کار کلام می شد با وصف زم الله چی میگه که ابوبکر تو صاحب فضل است، ببخشش، عفش بکن. اگر این آیات را مسلمان ها تطبیق بکنن چقدر مقام بلند خواهد داشتن، جامعه چقدر پر امنی خواهد داشتیم. و پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث صحیح بر ما چه ارشاد میکنه که ببینیم که لا تدخل الجنه حتی تؤمنوا، مسلمان نمیشین تا که داخل جنت نمیشین تا که مسلمان نباشید. یعنی به جنت کی میرود؟ مسلمان. برمی که ولا تؤمنوا حتی تحابوا، و مؤمن نمیشین تا که یک دیگر را دوست نداشته باشید. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افش السلام علی من عرفت و من لم تعرف. یک چیزی را شما را نشان نتون که عرض با او را در بین خود رواج دادین، محبتتان بیشتر می شود و او سلام انداختن است. یعنی معنی چی؟ زیاد که مسلمان ها بشین. و عین شکلش کسی که با یک مسلمان رابطه خود را قطع می کند، خداوند متعال بعد از 3 روز آن نمازش به طرف عرش قبول نمی کند، نماز و عبادتش محصور بند است. پس مسلمان ها باید بفهمند که سرگپ های بسیار کوچک، بی نهایت کوچک، این گپ قبل بزرگ زدن به حضرت خانواده پیغمبر و ابوبکر صدیق تهمت زدن و الله برش میگه که ولی عفو ولی اصفر، عفو بکو و در گذر. پس گپ هایی که ما شما به چیزای کوچک کوچک با مسلمان قطع روابط میکنیم، خانم نیامده بود، دفاتیه ام نیامده بود، مریض شدم پرسانم نکرد، این قجنجال سر آمد و یک با سر خود داخل خانم نکد، ولی اگه من براوام و ای به مسلمان نمیزی بد. الا تحبون، آیا دوست نمی دارید ان یغفر الله لکم، که بیا مرزد شما را الله جل جلاله. او بیچاره یک دوسیه پیش تو داره، چرا دفاتیت نامده بود، اما یک دوسیه داره. او چرا یک وقتی که تو گفت میدی در مقابل گفت استاد شد که نگو درو یا غلط گفتی، به من قگم تو رابطه خدا قطع میکنی. یک دوسیه بسیار کوچک داره، ولی دوسیه هایی که تو پیش خدا داری چقدر است، چقدر احکام الله را زیر پای کردی، چقدر فرامین الله را نادیده گرفتی، چقدر تجاوز به حریم الله کردی. بنان تو ببخش تا که الله تحبون، و دوست نمیدارید که ان یغفر الله لکم، که خداوند متعال او دوسیه هایی که ایش خلاص نشده او را برت الله ببخشد. والله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. یعنی که تو ببخش الله بازور برت میبخشد. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در حدیث میفه که من لا یرحم لا یرحم، کسی که خود در دیگران رحم نمی کند مورد رحم الله هم قرار نمی گیرد. و تعداد از علما می فرماید که میگه پر امیدترین آیه الله جل جلاله امی است، که همیشه تو دیگران را ببخش و دیگران صلات داشته باش، نزدیکی بکن تا که خداوند متعال تو را ببخشد. یکی ببینین، یکی از روزها کسی در روان بود، الله جل جلاله تعلیما یک ملائکه را فرستاد و بهش گفت که بگو کجا میری؟ گفت خانه فلانه دوستو میرم. برای چی میری؟ گفت هیچ، به خاطر دیدنش که الله راضی شود. بعد الله برش میگه که ایره شما گواه باشید، ملائکه را میگه که من این نفر را بخشیدم، شما گواه باشید که من این نفر را بخشیدم. پس اگر خانه یک مسلمان کسی میرود و به خاطر خدا برود، الله جل جلاله گناهتان را میبخشد. و به خاطر خدا بروید، نه به خاطر غیبت کردن. کجا بری باز غیبت شروع بکنی؟ ان الذين يرمون المحصنات، هر آنانی که دشنام زناکاری میدهند زنان پاک دامن را، الغافلات بیخبر، المؤمنات مؤمنات را، لعنوا في الدنيا والاخره، نفرین کرده شدند در دنیا و آخرت، مورد نفرین الله قرار گرفتند در دنیا و آخرت، و لهم عذاب عظیم، و مریشان را عذاب بزرگ. یوم تشهد علیهم، اتو عذاب بزرگی روزی که گواهی دهد علیهم بریشان، السنتهم و ایدیهم، زبانهایشان و دستهایشان، و ارجلهم و پاهایشان، به مکانی عملون، به آنچه که میکردن. زبان سرش گواهی بدهد دروغ گفتی، دستش برش گواهی که تو اشاره میکردی، پایش گواهی به که از این گفت تو رفتی به دیگه جا انتقالش دادی، آنچه که عمل میکرد الله کلش سرش یک یک ترش گواهی بر ضدش میدهد. یوم ایدی یوفیهم الله، در آن روز الله کامل میدهد دینهم الحق، جزای سزاوار ایشان را، جزایی که سزاوار ایشان است. و یعلمون ان الله هو الحق، و بدانن که در آن روز که الله جل جلاله اوست الحق ثابت، که جزا دهنده است، المبین ظاهر کننده و آشکار کننده کل آنچه که انسان در کوشش آن تلاش کرده. بعد الله جل جلاله میگه که الخبیثات للخبیثین، زنان پلید لایق هستند برای مردان پلید. علت را ذکر میکنه، کوشش بکنه که خانواده تون را درستر انتخاب بکنه. هر دو یک انسان حسب حدیث پیامبر خدا علیه السلام که ارشاد میداد که مردم یا به خاطر حسن و زیبایی میخوان که عروسی بکنن، یا به خاطر مال و دارایی، یا به خاطر حسب و نسب و به این خاطر عروسی میکنن. بعد میگه از فر به ذات دین، با خانواده دیندار کامیابی را حاصل بکن، تربت یداک، دستت به خاک باشد، این رقم کار بکن، دستت به خاک مالده شود. یعنی یک نوع تبسم و مذاق است که پیامبر خدا تشویقا نمیگوید که این طرف متوجه شو، پشت از این نگرد که چقدر پیسه دار است، پشت از این بگرد که این خانواده چقدر دیندار است. هر دو انسان به این التفات پیدا کرد، تهمت و بد اخلاقی و فجایع و رسوایی از خانش برچیده می شود. و هر جایی که غلط سخنهاست، بنان الله میگه که الخبیثات للخبیثین، زنان پلید و پلید لایق هستند برای مردان پلید، و الخبیثون للخبیثات، مردان پلید و زناکار و بدبخت این مناسب هستند برای که به همون زنان بدکار و پلید، و طیبات للطیبین، مردان پاکیزه و سرشت خوب دارد للطیبین، زنان پاکیزه و نیکوکار برای مردان نیکوکار است، و طیبون للطیبات، و مردان پاکیزه و طاهر برای زنان پاکیزه است. اولئک مبرئون مما یقولون، آن گروه آن گروه پاکان بری هستند از آنچه که میگویند. اولائک همی مردان پاک و زنان پاک. اینا چه مبرعون مما یقولون، پاک هستند از آنچه که در شأنشان مردم میگوید. لهم مغفرتون، ایشان را از آمرزش و رزق کریم و روزی با عزت و با کرامت. علی به خاطر از این که خانواده یک مسلمان از تهمت خلاص شود، عوامل و اسباب تهمت را از ما چی میکند؟ بلند میکند. یعنی دین برای ما حکم میکند که برای یک مرد مؤمن و مسلمان این زیباست که اطراف خانه خود را احترام بگذارد، کوشش بکند که زمینه را مساعد نکنه برای تهمت. از این خاطر پیامبر میگه که اتقوا مواضع التهم، جایی که انگشت برد گرفته می شود از اوجا اجتناب بکن، دوری بکن. یکی از عوامل تهمت ایست که هر کس در خانه بر رو بیاید. به اصلاح خانه یک انسان سرای بوده باشد، سرای. هیچ ممانعت نباشد. رفت آمد بیمعنا و بلا قید و شرط زمینه را به همچو اعمال ناشایسته زنا مساعد می کنه و اقلا به تهمت ها مساعد می کنه و اقلا شخصیت زیر سوال می برد. هر قدر در رابطه به زندگیت ملتفت بوده باشی و قیودات شرعی را مراعات بکنی، به امو اندازه الله جل جلاله شما را حمایت میکند. بنام میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تدخلوا بیوتا، داخل نشوید به خانه هایی که غیر بیوتکم، غیر خانه های شماست. به خانه که از تو نیست به او خانه داخل نشوید. ایش نرم نه، حتی تستأنسوا، تا آنکه اجازه بگیرید و تسلیمو علی اهلها، و سلام کنید بر خانواده آن. بر اهل خانه اول اجازه بگید، بعد سلام پرتو. ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما. لعلکم تذکرون، شاید پند بپذیرید، شاید بند بپذیرید. ببینید که امام طبرانی حدیث روایت میکنه که زنی از انصار پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد گفت که یا رسول الله، ما در خانه خود هستم و یگان بار فکرم نمی باشد چیزی سر خود دارم، یگان بار ندارم، ولی همی خانه مامت رفت آمده است، میره و مردم می آید. دوست ندارم که حتی اولاد ما را به این حالت ببیند. دیگر را چی می کنی؟ این گفته را کرد، الله ای آیت های استیزان را نازل کرد که ای مؤمنان، داخل نشوید به خانه هایتان غیر که خانه خودت باشد. تا چه وقت؟ ایچ گو نه، حتی تستعنیسو. تستعنیسو و استیزان هر دویش یک نوسته. بعد میگه که تستعنیسو به معنای تنحنح هست، زیرا به وجه از پیامبر خدا علیه السلام که حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت میکنه، گفت که ای پیغمبر خدا، هذا سلام، فمل استیزان؟ این خو سلام است که ما میگه السلام علیکم و رحمت الله، این استیزان است چیز؟ پیامبر خدا علیه السلام فرمود که يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة وتنحنح ويؤذن أهل البيت. استيزان است که قبل از اینکه در خانه نزدیک شوی یک صرفه بکنی، تختخ بکو، آواز بکش که کسی بفهمه که کسی طرف خانه می آید. الله اکبر، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. این رقم کلمه را بگو که صاحب خانه در پذیرایی تو بیرون برد. این کلمه را بود. این میگه استیزان است. و چون قبلا این تو یک رواجی بود که مردم حویلی نداشتن، مثل که آلی هستن. مردم آل در طرف هم یک غالبا خانه است که حویلی مویلی ندارد. فقط یک دروازه در مابین عموم خانهش است که دالیزش به اسلامی شاد. بنان زنا و اطفال غالبا در بیرون میگردن. در اینجا تو قبل پیش از اینکه طرف خانش حرکت بکنی میگه یا سبحان الله بگو، یا الحمدلله بگو، یا تختخ بگو، تا که صاحب خانه بفهمه که کسی به طرف خانش میاد، زیر حویلی مخصوص نبود. حالا که حویلی است چی رقم میکنی؟ برای یک مسلمان میزیبد که انگامی که میخواهد به خاطر خدا و به خاطر گرفتن یک مجلس با یک مسلمان و یا حل یک مشکل داخل خانه یک مسلمان برود، اول برود ببیند که این دروازه به این شکل خلاص میشه، راسته یا شفه. به مو طرفی که خلاص میشود که چشمهایش مستور است، به مو طرف ایستاده شود، ببیند که دروازه که کدام طرف خلاص میشود، به مو طرف ایستاده. یعنی به دروازه وقتی که به این طرف خلاص میشود میبینی تو به این طرف ایستاده شد. که داخل خانه را نبینی، در وقتی که دروازه را باید خلاص میکند. دروازه را یک بار داخل باب بکن، انتظار بکش یک کسی به طرف بیاد. بار دوم نشد، باز داخل بابش بکن. و سوم بار باز داخل باب بکن، از او بعد باز رایت بگیر، چهارم دفعه نزن، زیرا صاحب خانه اطمان نشنوه، برای پذیری تو آماده نیست. که نیست برو پشت کارت و این ددلت هم چیزی رو نگی. عدد امیره میگه، دین امیره میگه. هر وقت که داخل باب کردی، بعد از او با صاحب خانه آمد، وقتی که آمد تعدادی از علما میگه اول چی باید بگو؟ استیذان بگی، اجازه است که داخل شوم؟ یک نکته. و تعداد علما میگه نه، اول سلام برد، السلام علیکم و رحمت الله. وقتی که سلام انداخت بعد چی میکنی؟ هر کسی که پشت طبیعی است که آواز میکنه کیستی؟ بعد برش میگه که السلام علیکم و رحمت الله، ما فلانه بچه فلانه است، اجازه را بگی، نامت معرفی بکن. ایتو نکنی که حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه در حدیث روایت میکنه که انگامی که پدرم در غزوه احد به شهادت رسید، بعد ما رفتم به خاطر از اینکه قرضدارا سر ما زیاد شدن خانه پیامبر خدا علیه السلام، دروازه شه که داخل باب کردم، پیامبر خدا گفت که من را کی است؟ و ما گفتم انا یا رسول الله، مستم. پیامبر خدا گفت انا، گفت رحمت، گفت انا، یعنی به شکل گفت که کراهیت از این معلوم بود. مستم را بگذار، خود معرفی بکن. ما هم در خانه مشکل داریم، هر وقت که به خاطر خانه میریم دروازه را داخل باب میکنیم، پشت سر ما اولاد ما میگه کی هستی؟ خلاص که بلا را سرد شود، حال مقال سرچ میکنم، نمیخوایم که خود معرفی بکنیم. یک مشکل بزرگی است. حالا خب پشت دیوار است، او بیچاره چی میفهمه که پدرم است و یا ای کاکایم است یا برادرم است؟ او خب فکر میکنه خب کلام یکی است، حق از خدا را که تو پرسان بکنه، خب ما این حق برش نمیدیم. این در حقیقت بی‌نزاکتی است. خدا معرفی بکن، ولو که هر کسی هستی برش بگو پدرت است، برادرت است، فلانه، نام بسیار مقبول بگو که او بسیار با احترام در روزه را باید خلاص بکنه. الله سر ما رحم بکنه، خب ما این کار را نمیکنیم. الله سر ما رحم بکنه، الله توفیق از این عنایت بکنه که با اصله بوده باشیم، خصوصا با خانواده خود. وقتی که دروازه را داخل باب شد و بعد گفت که کیستی، دروازه سلام برش بنداز، خدا برش معرفی بکن. بعد وقت بده به صاحب خانه، وقت بده که آیا آماده پذیرایی تو است یا نیست. اگر آماده است پذیرایی تو بود، خوب ایتو، یعنی خدا برش بگی که اگر او بخواه که تو را رخصت بده، ایش خدا سرش نگی که من میخواستم داخل خانه تو بیاین، همون یک خدا برش بگی. اگر او گفت که بیاین خانه بریم و تو فهمیدی که نه، پذیرایی تو را میکند و باید سخنم رایش بگی، باز برش وقت بده که داخل خانه برود، چیزی که نمیخواه تو ببینی او را، امو را جمع بکند، اگر کارای بوده باشه جمعش بکند، اگر بستری عوار باشه او را بسته بکند، و اگر بوتا تیتی بود باشه، حالین پاک نبوده باشه، تو شکا افتیده باشی، کلش با تو منظم بکنه، اما قوخ برای یک مسلمان بده تا که او پذیرایی تو را خوبتر بکنه. بعد داخل خانهش که میری، که رفتی، انتظار بکش که صاحب خانه کدام طرف بر تو اشاره میکنه. یعنی تو حق نداری که هر جایی که تو خواسته باشی بشینی، هر طرفی که صاحب خانه گفت بشین، اونمو طرف بشین، جره او مسئول شاید برای تو باشد. اگر گفت که نه تو بشین، بعد خودت یک بار ببین و جایی بشین که بیرون خانه را کسی نبیند. به طور مثال او طرف کلکین است، تو او طرف بشین به طرف کلکین، که پشتت به طرف کلکین و به طرف حویلی بوده باشد و رویت به داخل خانه باشد. بگذار که حویلی هر کسی که میخواد بگرد آزاد بگردد. این ادب یک مؤمن امیر ایجاب میکنه. بعد که میشین دعا در حق خانه بکن، باز غیبت نکو، باز تهمت نکو، باز سخنای بسیار با ادب رو در روی استعمال بکن و مجلست یک مجلس دینی بگردان که الله جل جلو برات ثواب بده. این کارا بکن. ارگو که ای تو کار نکنی که یاداشت ها گرفته بری، در روی جا بری پشت توشک خلاص باز که ای را جارو کرده یا جارو نکرده، ای کار را نکن. امی رقم پرده هایش اگر کش نبوده باشد، اجازه بدین که پرده ها را کش بکنین. ای ادب امی را تقاضا میکنن. شما اگر ببینید داخل داخل شدی، وقتی کمک غلطی بود، امی را تو کشش بگو که اصلاحش بکنی. صاحب خانه شاید ملتفت نبوده باشد. در اخیر وقتی که میخزی تو صاحب خانه دعا بکن، نانه که برد میاره نانه به نام خدا بخو، سر نان نام نمان که ای دلم نمیشود، ای عظیم پریز استم، یا در خانم که پس آمدی باز نام ها را قصه بگن چی پخته کرده بود، باز میگه که والا اینی نه خوب نه چنده بود، بیچارکا یاد نداشتن، والا روغن زیاد بود، نمک زیاد بود، این کارا رو نکن، اینی به مسلمان نمیزی بود، با او هر چیزی که ضرورت بود پخته کرده بود و الحمدلله بسیار خوب مزه کرد و به نام خدا او را بخورین انشاءالله ثواب هم دارد و این مجلستان یک مجلس دینی می شود. این کار را بکنید. قرآن کریم میگه که ای مسلمان ها داخل خانه نشوید مگر اینکه به اجازه بوده باشه و سلام بیاندازین به اهل خانواده. این برای شما بهتر است اگر شما پنپذیرید. فإن لم تجدوا فيها احدا پس اگر نیافتی در آن کسی را فلا تدخلوها داخلش نشو. در روزا ده قلباب کردی کس دارد که آقایم نیست، پدرم نیست، برادرم نیست، دیگه نه خمه سر به اینجا میشینم تا که پدرت بیاد. فلا تدخلوها داخل نشو، برو پشت سر کار. حتی یؤذن لکم تا آنکه اجازه داده شود برای شما. اگر برات اجازه داده می شود و می فهمی که در خانه کسی دیگری از بزرگا است که اگر ما بشینم کس سر ما تهمت هم نمیگذارد و در اینجا مسئول هم است، بلند داخل شو. و این قیل لکم ارجعوا اگر بعد گفته شد که بازگردید سید کسی نیست در خانه، فرجعوا پس برگردید هو ازکا لکم این پاکیزه تر است برای شما، این پاکیزه تر است برای شما. والله بما تعملون علیم و الله به آنچه که میکنید داناتر است. ببینید که در این مسئله استیزان سهم زنا بیشتر است. اینا باید بفهمن و درک بکنن. اولی که کسی که در خانه نبود اجازه ندهد، پس بگو معذرت میخوام کس در خانه نیست، بهترین سخن است. بعدی بر که برگرد فرجو، پس برگرد ناقی سخنها را دراز نکنید. لیس علیکم جناحون، کسی آمد به پیامبر خدا گفت که یا رسول الله ما چی کنیم که در بعض جایی که عام است بسیار در هتل بریم، در بعض جایی دیگه بریم مسافرخانه، اوجا میستیزان بگیریم داخل باب بکنیم؟ الله میگه نه، لیس علیکم جناح، نیست بر شما هیچ کدام گناهی ان تدخلوا بیوتا، در این که داخل شوی در خانه هایی که غیر مسکونت، غیر مسکونی است، هتل و سرای واری است، فیها متاع لکم در آن متاع شماست، جای شماست. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله خود میده آنچه که آشکار میکنه و آنچه را که پنهان میدارید. ببینید که این حکم شد. بعد اگر میخواستیم که از تهمت دور شویم، آداب داخل شدن در منزل را جدا مراعات بکنیم. و برای از اینکه این موضوع دقیق تر شود، ببینیم به کتاب های فقه اسلامی مراجعه بکنیم. ما یک وقت نداریم که با کل جزئیات داخل شویم، ولی الحمدلله کتاب ها بسیار زیاد نوشته شده. تمام آداب اسلامی که یک مسلمان باید داشته باشد در اینجا وجود دارد. بنان به اون مراجعه بکنین، مجالستان نیکو بسازین. اگر مجالس نیکو شد الله خیر در اینجا مرتب میکنه. چه قضیه با خواهد بود که ما به مطابق دین داخل شویم و در اخیر هم بگم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا بغن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربكن از مجلس بلند شوید. الله کفاره میدهد برای شما، گناهاتون را الله میبخشد. و این بهترین کاری است با دعا داخل شوین و دعا بیرون شوین. از عوامل دومی که سبب زنا، سبب بدحیائی و بد اخلاقی میشود ایست که اختلاط است. اختلاط در جامعه که روبرو میشین با زن، با زن با مرد چی باید بکنم؟ الله میگه قل للمؤمنین، بگو مردان مؤمن دار، یغضوا من ابصارهم، پایین اندازد برخی از نظرهای خود را، برخی از نظرهای خود را پایین بیاندازد، و یحفظوا فروجهم، و نگه دارن شرمگاه‌های خود را. نظرت پایین بیانداز، زیرا اولین رائد برای جاسوسی چی است؟ چشمت است. چشمت یک بار میرود پس به قلب گزارش میدهد و قلب بار دوم پلان طرح میکند و تو را وادار به بدبختی میکند. و مسلمان بگو که چشمت چی کن؟ پایین بیانداز. و یحفظ فروجهم، پس بگو که نگاه بکنه شرمگاه های خود را. ذالک این انداختن چشم پایین، ندیدن به زنانی که نامحرم است برد، از کالهم بهتر است برای ایشان، پاکیزه تر است برای ایشان. ان الله خبیر بما یصنعون، یقین الله خوب با خبر است با آنچه که میکنند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم از حضرت سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند، میفرماید که ایاکم والجلوس فی الطرقات، بر شما بوده باشه ای مسلمانان که در سر راه ها نشینید. ما یک چیزی را در قدیم چی میگیم، در اطراف ها میگه چهار دره، اطور است که اونجایی که مسجد بوده باشه یا جایی که همون تو پتاو بوده باشه باز آدم پلگ اونجا میشن خصوصا زمستان. بعد وقت تابستان باز زیر اون درختامات مردم میشن این طرف و طرف کرد پلگ تیر میشد. پیامبر خدا گفت که از شما بوده باشم من از اینجا ششتم. دیجا نشینید. در سر راه نشینید که هر کس تیر میشه و میرود. گفتن یا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه. ما خود نمیتونیم که از این نشستن خدا دور بکنیم. این جای مجلس ما همیشه ما اینجا گپ میزنیم پلان طرح میکنیم به اصلا رنج خدا گل میکنیم. پیامبر خدا گفت اما اذا ابیتم فاعطوا طریق حقه. اگر شما گفتین که نیستم نمیشد پس حق را را خوب بدین. قالو گفتن یا رسول الله ما حق الطریق. یه حق را چی هست کدام پاتک هست؟ گفت نه غض البصر چشمتان نگاه. یک زن مسلمان که از پیش روی تیر شد دیگه تو نکو تا که او گم نشده پشت سرش دیگه پالیده بری بری بری سر تا همون تکتش دور بخوره. ایتو نکو غض البصر سر تا پایین کو چشمتا ببنداز و کف الاذی دست از اذیت بردار. اذیت نکو که دیگه برا وزی مشتاجی بچه کی بود پدرش ایش نان نداشت حالی سعی کده کجا رسیده این کار دیگه نکو اذیت نرسان با دیگه غیبت بگو تهمت بگو دیگه پشت سر دیگه بخاطر پتا هست نه دیگه قصه کده بر دیگه کار نیست این کار نکنیم از اذیت دست برداریم پس مسلمانان گپ نزنیم و رد السلام کسی که باید که سرتیر میشه زیر از آداب یک مؤمن چیست که کسی که را میرود او کسی که ششته او را را باید سلام بیاندازد. هرگاه ششتی خیلی خوب متوجه شد که نشده کدام وقت خدا نخواسته کسی تیر شده سلام بیندازد و تو سلامش نگیری و بگه که چه انسان بی نزاکتی بود من سلام انداختم و او جواب برم نداد. بنان رد السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ای را باید بکنیم. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. در جایی که ششتی امر بالمعروف بکن نهی از منکر بکن. تو خود بیکار هستی که بیکار هستی به مسلمان خود بیکاری نمیزیبد. حالی که بیکار شدی یک کسی کار غلطی کرد فورا برش بگوی کار نکو برادری کلم دیگر به اسلام مسئولانه در جامعه اسلامی زندگی بکن. یک کسی یک جوان به یک دختر مسلمان سخن رکیک گفت توری سفید فورا بخو مداخله بکن. تو جوانی که بیکار شدی مداخله بکن و نگذار که انسانهای فجی و رسوا هرچی که خواسته باشند او را بگویند و هرچی که دلشان باشه اما تو عمل بکند. و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر این چی هست؟ حق راه هست. ارگاه یه حقوقش داده نمیتونی لا تجلیسو دیگه در سر راه ها نشینین. حالا از خود پرسان بکنین که این یکی از جاهای نشستن چی هست؟ دکانا دو پیش دکانا میشینه او برای چی کار داری؟ اوجا میشینه بیچاره طفل و زن و هر کس میره و اینها یا اذیت میکنن یا سخن رکیک را میگوین یا به زنهای مسلمان سعی میکنه و این از شأن و شخصیت یک مسلمان به دور است. به مردای مؤمن بگو که چیز چشمهای خود را پایین بیاندازن. ولی از خود پرسان بکنن که چقدر میتونیم که این کار را بکنیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی به حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه وصیت میکنه که لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الثانيه. ای حضرت علی پیدر پای نظر تا روی نکو زیرا برای تو یک نظر اولی بود بار دوم دیگر نظر کردن به سوی زنا نیست. یک بار دفعه چشمت خورد سر است دیگر او را نه ادامه بدین که دیگر پایینش نکنید. این هم صحیح نیست. یک بار یک دفعه خود دیدم سر دیگر با تا آخر سعی کنم نه همین که یک چشمت خورد فورا تغییر بده بار دوم این چشمت او طرف دوار نده زیرا برای تو اول است یعنی گناه نداری زیرا غیر قصدی از تو صادر می شود. خب بار دوم که تو رویش می کنی چشمایت به سوی از اون در حقیقت به خاطر تفحص است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از این خاطر می آید که کسی می آید که خود یک دفعه نظر نکن ولی می تونی که نظر به خاطر چی بکنی؟ به خاطر خطبه بکنی. و پیغمبر خدا در این مورد می آید که اذا خطب احدکم المرأه ارگاه یکی از شما خواستگاری خواسته باشد از یک زنه فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نکاحها فليفعل. ارگاه اگر توانمندی ازی داشته باشه که ببیند با اون محاسن ازی که وسیله شود برای نکاح کردنش فليفعل این کار را بکنه. بنان خاطب میتونه که به مخطوبه نظر بکند مخطوبه میتونه که به خاطب نظر بکند و این نظر ای رقم نیست که چکر برود. خب این نظر نیست. این نظر نیست که با تلفن‌های مسلسل داشته باشد. این واز نیست. این نیست که امراض دیگر سخنهای عجیب و غریب را تا بالا کند. نه یک دفعه ببینی که چیزی که تو میخوای آینده زندگی تو سرزو استوار بکنی میتونی یا نمیتونی، چیزی که موجب برای ازش که زندگی با همیتون و پیش برود برتان جواز داره و نه به عنوان که این تکراری و تکراری و تکراری بوده باشه تا به فساد تبدیل شود. بنان اسلام از همچه اعمال مسلمان ها را منع میکند. از این خاطر است بعض علما که من ابصارهم من برای چی است؟ برای تبعیض است. بعض از نظرهایی که خلاف شرع است او را ترک بکنند. نظری که به خاطر چی بوده باشد؟ به خاطر خطبه و خواستگاری باشد در اون منع نیستند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگری می فرماید که امام احمد رحمت الله علیه در جلد 8 خود روایت میکنه که ما من مسلمین ینظر الی محاسن امرأة، نیست یک مسلمانی که به خوبی ها و زیبایی یک زن نظر بکند اول مرت اول دفعه ثم یاخذ دو بصره بعد از با چشمای خود را پایین بکند الا احدث الله له عبادتا، مگر اینکه خداوند متعال یک عبادتی را برش پیدا میکنه که یجد حلاوتها، او روش شیرینی از او را همیشه مداوم میگیرد. هرگاه به خاطر خدا چشمتان را پایین بیاندازین الله وسیله میشد که یک عبادتی را برای تو در ذهنت بدهد که هرگاه او را به انجام دادی یک نوع حلاوت زیبایی دینت را انشاءالله میگیری. از این خاطر هم چشمتان را پایین بیاندازین.